राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। सबसे पहली बात तो एक है खास जानने की, मनुष्यों के ये बात एक बैठी हुई है, भाई हो चाहे बहन हो, हर एक ये बात बैठी हुई है, हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, ये बात बैठी हुई है, जो जी रहे हैं तो हम जी रहे हैं, ये बात झूठी है। सच्ची बात है कि मर रहे हैं, बुरी मत मानना, तो मरना बुरा लगता है को, तो मर रहे हैं। जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष कम हो गए नहीं जीने में, समझो 90 वर्ष की होने वाली अवस्था थी और 30 वर्ष की अवस्था आ गई, तो 90 वर्ष की अवस्था थी जीना जन्म से 90 वर्ष तक, और 30 वर्ष आ गया तो 90 में 30 कम हो गया कि नहीं, बोलो भाई। जन्मया तब 90 वर्ष जीने का था, 30 वर्ष का हो गया वो, अब 90 वर्ष बाकी है क्या, कितना है बाकी, बस 60 हुआ, तो 30 वर्ष तो खत्म हो गया ना, तो 30 वर्ष मर गए कि नहीं, कल तो सब कर रहे हैं, बात सच्ची है। अब आप आकर के बैठे उसमें उम्र थी, उसकी उम्र अब नहीं है, जितने श्वास गए जितने मिनट गए उतनी मौत नजीक आ गई कि नहीं, तो जी रहे हैं कि मर रहे हैं, सीधी बात है। तो ये बहम है कि जी रहे हैं, ये बात है झूठी, झूठी बात में सच्ची मानने का नाम है अज्ञान, और सच्ची बात में सच्ची मानने का नाम है ज्ञान, वो रस्ते पर है, ऊंची बात माने रस्ते पर कहा है, वो तो वो गैर रस्ते है। तो बहम तो है कि हम जी रहे हैं, सच्ची बात है कि मर रहे हैं, 90 वर्ष होने वाला 30 वर्ष का हो गया, तो 30 वर्ष मर गया कि नहीं, और 60 वर्ष ही बाकी रहा है, जन्म उस समय 90 वर्ष थे बाकी, उसे मरते मरते मरते 30 वर्ष मर गया, तो 60 वर्ष ही बाकी रहा, 31 हो जाएगा तो 59 जाएगा, और 32 का हो गया तो कितना जाएगा, 38, तो कम गया है, 3 वर्ष और लग गया, 33 वर्ष का हो गया तब 57 वर्ष, तो घटा एक बजा है उम्र, उम्र घटा एक बजा है, घटे तो घटे तो मरे है जी, बोल रहे जी, समझ में आई नहीं बात, सच्ची है ना, इस बात को मान लेना। और एक बात कह, अभी थोड़ी मरते हम, अभी हम थोड़ी मरते हैं, तो मरे तो कल में ज्यादा रहेगा, मरे तो को कल मरे, अभी मरे, कोई मरो कठी मरो, अभी मरे, अभी कल मरे, अभी थोड़े मरते हैं, तो कब मरते हैं, कल परसों मरते हैं, ये बहम है, अभी थोड़े मरते, अभी मर रहे हैं, अभी अभी अभी अभी किसी क्षण भी मर ही रहे हैं, श्वास जो खत्म हो रहे हैं तो ही मर रहे हैं, तो मर रहे हैं निरंतर, ये बात समझ में आई कि नहीं, तो निश्चिंत कैसे बैठे हो, मौत का दिन तो नजीक आ रहा है, भजन स्मरण करना है वो जल्दी कर लो, फिर कब करोगा, मौत तो आने वाली है, मर गए इसमें तो निश्चित बात है, संदेह नहीं है। और अगर जीना कितना इसका पता नहीं है, 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष और जी जाए पर तो पता तो नहीं है ना। 1 वर्ष जीने के लिए पता है क्या? मर गए तो पता है, मर रहे हैं ये पता है, जिएंगे कितना दिन इसका पता नहीं है। पता नहीं है तो अपना काम जो करना है जीते समय वो अभी से भी कर लेना चाहिए। सुबह से शीघ्र शुभ काम करना जल्दी कर लेना चाहिए। मनुष्य के अच्छा मंद दोनों से बताया गया है कि उपकार करने आवेगी, चोरी करने आवेगी, डाका डालने आवेगी, इतनी चीज लेने आवेगी, ठगने आवे मंगा ना, तो ये नुकसान की बात है। दूसरे के नुकसान करने की बात आती है वो दूसरे का नहीं होता, अपना नुकसान होता है। जैसे जी रहे हैं ये बात नहीं है, मर रहे हैं सच्ची है, ऐसे ही चोरी करके डाका डाल करके किसी तरह से चीज लेते हैं वो समझते हैं लाभ है, लाभ नहीं है हानि है। जीते मंगाई बात समझ गए ना, ऐसे हमने लाभ नहीं दिया हानि दी, दूसरे को दुख दिया है, दूसरे का हक लिया है तो हानि करी है ना, तो अपनी हानि हुई है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अपने नुकसान हुआ है, लोग देंगे चोरी करेंगे ऐसी चीज हमारे हाथ आ जाएगी, अरे चीज हाथ नहीं आ जाएगी तेरे कर्जा चढ़ गया चोरी होगी, चोरी नहीं आ जाएगी तेरे कर्जा चढ़ गया चोरी होगी चोरी। इसमें एक मार्मिक बात बता रहे, जिसके चोरी हुई है उसका तो धन जाने वाला था, धन नया पाप किया है, उसके तो पुराना पाप कटा है, क्यों बोले धन जाने वाले था, नहीं जाने वाला तो ले नहीं सकता। रसनगढ़ में लाडमाल जी नाम बाजोरिया थे, उनके घर में चोर आ गए, पुरानी बात है, अब लाडमाल जी नहीं है, उनके लड़का भी नहीं है, पोता है उनका भी, किसी पुरानी बात है। चार गए तो लाडमाल जी की स्त्री थी, लाडमाल जी बेटे की स्त्री थी, ये मेरे को याद नहीं है, उठ उठ तो तेरे घर सो रहा है, उठ आवाज आई, वह उठ गया, उस बात देखी कौन है जैसे आ गया। तो पहले ये माया गहना रखती थी कटोरदान में, कटोरदान होता है ना डब्बी की तरह, कटोरदान समझते है ना, नीचे बड़ा होता है लेकिन छोटा होता है कटोरदान, तो कटोरदान में गहना रखती थी पहले, तिजोरी है तिजोरी सब हुई है, तो कठोर दान निकाल और कठोर दान में से गहने निकाले, इसमें वो जग गई तो गहना सहज छूट गया, भाग गये चोर, तो नहीं जा सके नहीं, वो गहना उनका घर वालों का था, वो ले जा सके नहीं, तो अपनी होती है वो चीज जा नहीं सकती, अपनी नहीं होती वो रह नहीं सकती, कोई मर जाए तो अपने दुख कर ले, दुख के वो जाने वाला ही मरा है, बिना मरने वाला नहीं मरा है, वो तो मरने वाला था ही, उसी उम्र आ गई उस उम्र का ही, जाने वाले की जाएगी मरने वाला मरेगा, कुछ होगा चिंता की बात नहीं है। सूर्य उदय हो जाए राशि हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए रोमन हो जाए, अब रोवल गोल सूर्य अस्त हो गई वो तो समय पर अस्त हो जाएगी, रात हो जाएगी दिन की रात हो जाएगी, मर जाता कोई कैसे हमारे घर में नुकसान हो गया, हमारे घर का दीपक चला गया, चाना चला गया, हमारे घर में अंधेर हो गया, अरे सूरज बगैर दुनिया में अंधेर हो जाए, पर रोने से क्या होगा, वो तो उसी ये तो समय पर अस्त हो सी, ऐसे समय पर मरेगा ही, ये आई नहीं समझ में, ये पक्की बात समझ लो, चिंता हो रही दुख नहीं हो रही, सूर्य उदय होता है तब राजी होते हैं, तो अस्त होने पर रोते नहीं आदमी, क्यों नहीं रोते, कहीं इनमें मन में पक्की बैठी हुई बात है कि उदय हुए जो अस्त होगा, उगे सोई हाथ में, उगे सोई हाथ में, फूल ऐसो कुमला है, सिनिया देव ढह पड़े और जाए सो मर जाए, ये तो होगा, उगे सो तो हाथ में, पूरा कमल मुरझा जाएगा, ऐसे मकान बने उसे सब गिर जाएगा, सीनिया टेबल उठा पड़े और जया को मर जाए, जन्म को मर जाएगा। जो जन्म है वो मरेगा ही, निश्चित बात पक्की बात है। तो पक्की बात जिंदगी हुई, कच्ची बात तो है नहीं। मरने वाला ही मरता, नहीं मरने वाला नहीं मरता। गाड़ियों का आपस में भिड़ंत हो गई, एक्सीडेंट हो गया बड़ा भारी, उसमें आदमी बच गए साहब और मरने वाला मर गया। एक ही गाड़ी में बैठे हुए, मोटर में एक में ही बैठे हुए, एक्सीडेंट हो गया, उसमें कई तो बच गए, कई कुछ भी नहीं लग रही, किसी सोच चोट लगी, कोई मर गया। ऐसा होता है कि नहीं? तो होने वाला तो हो करके ही रहेगा, चिंता किस बात की? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोती होती नहीं, होनी में सो हुए, अनहोती होती नहीं, अनहोनी में सो हुए, होने वाले तो हो गई। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, न होने वाली हो जाए तो शोक करे, अनहोती होती नहीं, होनी में सो हुए। शोक किस बात का है? सत्संग के द्वारा शोक दूर होता है, रुचियों से शोक दूर नहीं होता। लोगों समझा रुचियों में बड़ा फायदा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो जाए तो शोक नहीं मिटे। ऐसे सत्संग सुने तो शोक टिके नहीं सारा, रुचियों में शोक मिटे नहीं, ऐसे सत्संग होते टिके नहीं, ठहरते नहीं, शोक मिट जाता है। तो लाभ है सत्संग के समान कोई लाभ नहीं है, लाभ नहीं कोई हरिभजन समान है, भजन समान और सत्संग के समान कोई लाभ नहीं है, बड़ा भारी लाभ होता है। चिंता मच जाती है, शोक मच जाता है। देखो आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपने देखा होगा, मैंने देखा भी है, जगह संत है जिनके पास एक कौड़ी नहीं, पैसा नहीं, रुपये नहीं, पैर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंटी में दाम नहीं, पर मस्त रहते हैं। ऐसी सत्ता भी है, जिनके मोटर भी है, और रुपया भी लाखों लाखों करोड़ों है, पर चल रहे हैं जैसे। सच्ची झूठी बात बताओ भाई, सुख हो तुम्हारे सुख होती है, तुम्हारा निकल भीतर से, भीतर से सुख है, आग लगी है, लपटा दे रहा है आग रही, बोले से कर लो बोले, चिट्टा चिट्टा लग रही है, नींद नहीं आती, गोली देते गोली, नींद नहीं है। संत महात्मा की मौज रखी, चिंता है ही नहीं, अभी तो एक भी पास में संत रहता थे कहीं, एक छोड़ी हुई मेरी बात है। संता तुम्हारे घर में लोग आते, लखपति करोड़पति संतर सत्संग में आते करते, तो चोरों ने देखा कि इतने इतने धनी आदमी आवे है, बाबा जी तो गुदरी में गर्क है, उसे माल है नहीं पास, तो गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिन चोर आए रात्रि में, बाबा जी और सोते हैं, तो एक लंगूठी पहन उसको पड़ा ही नहीं, अंधेरे को दीवा नहीं, दीवा कौन चला, कौन खर्चा करे, तो ये टोटोला मारे तो हाथ फेर ऊपर बाबा जी लंगूठी सारे संत सोते थे वहां, देखिए वहां कर मेरी किसम माँ बैठी बता टावर में वो हाथ फेरे डूमो पर हाथ फेरे से हाथ फेरे जाती है, तो मारे की सुमा है मारे ही डूमे पर हाथ फेर जाए बहुत हमेशा हाथ फेरिए मारे हाथ फेर जाए भाई मारे ही बाबा जी हाथ फेर लिया था तो सुन हाथ फेर दिया मैंने कुछ नहीं रहा हमारे पास डर गया चोर से अच्छा अच्छा मारी माँ को भाई माँ चो मारो बात हाथ फेर दूंगा भाई हाथ फेरे माँ मेरे मर माँ को मारी गई सब्जी ऐसा माँ हो गई। अब डर लगे चोर सो चोर रवाना हुई। अच्छा क्यों भाई मामा जी नहीं चाहते थे कोई देर चिंता ही बोली कल खाएंगे क्या पता नहीं है। दूसरा मार जाएगा खाएंगे तो रोटी मिलेगी साग मिलेगा छाछ मिलेगी नहीं मिलेगी सूखी मिलेगी ताजी मिलेगी पुरानी मिलेगी पता मिले कल क्या खाएंगे पता नहीं। घरों में तो आपको राज राज खीरी बन जाए शाबाश रोटी बन जाए आज तो मिश्री रोटी बनाओ। बाबा जी कहने के बाद मिश्री बनाओ माई है देने वाली माँ घर घर में बैठी समझे जब महादेव जी ने अपने खा ले हुई कैसी मौज है तो पास में कुछ भी गोर नहीं मैं चिंता को नहीं रुपया लाखों करोड़ों है चिंता लगी हुई है लोग सुख नहीं होगा सुख तो वही त्याग से होगा। मन में इच्छा नहीं रहेगा लग बस ये मन में इच्छा नहीं है लाभ आ जाए तो मौज ऐसा रहे तो मौज मुंह नहीं रखे तो हम चिंता हो सके चिंता तो कोई हो नहीं। इस वास्ते सच्ची बात है मान लेनी जैसे मर रहे हैं सच्ची बात है उस दिन जा रहे हैं सच्ची बात है अगर हमारी चीज जाती नहीं सच्ची बात है अगर दूसरे चीज ठहरती नहीं सच्ची बात है। कोई गोद से रह जाता है ना तो वो सेवा नहीं करता ये कहती है वो तारा बेटा भाई वो तारा बेटा है कौन सेवा करे सगड़ा उठा रही है घरा मौन रह गया है जितना दिन रहना उतना नहीं रहेगा जाना उस दिन चला जाएगा सर सलाह ही नहीं रहेगा तेरी माँ है सलाह तो पूछ ले कम से कम माँ मैं तो जाऊ पूछे सलाह ही बोले थी ना पति पूछे कि भाई मैं जाऊ अब तुम सोच रही है सलाह ही बोले नहीं चल चला जाए तो जाने वाला तो जाएगा ही रहेगा कैसे तो मरने वाला ही मरा है नई बात कुछ नहीं हुई है जाने वाला ही धन गया है नई बात कुछ नहीं हुई है मरने वाला ही मरा है तो मर रहा है सभी धन जा रहा है अब कितना दिन रहेगा इसका पता नहीं। गाड़ी में बैठे हैं अपना सिरना है उतर गया हम लगा रोने तो रो स्वामी जी रोवे क्यों हमारा मुसाफिर चला गया हमारे डब्बे में बैठा एक मुसाफिर उतर गया गाड़ी से हम क्या करे हमारे कम रह गए पागल रो से क्यों। अरे भाई हमारी गाड़ी में से एक आदमी उतर गया छोरो उतर गया उतर गया उसकी उम्र ही तय है आता तो पक्की वे तो हो गए सूर्यास्त हो गया संसार में अंधेर हो गया मैं चिंतक हो गए नहीं जल्दी काम करो भाई सूर्यास्त हो जाएगा काम करते तो सच्ची बात ने मान रहे हैं तो आदमी निहाल हो जाए। सत्संग में क्या है सच्ची बताए सच्ची बातों में आदमी कर रहे जाने बन जाएगा साथ में चलेगा नहीं शरीर भी यही रह जाता है मरता है उसकी लाश भी पड़ी रहती है और क्या ले गया वो रुपया ले गया चल ले गया चीज ले गया घर ले गया जमीन ले गया क्या कुछ नहीं ले जाता है तो वो नहीं ले जाता आप ले जाओगे कोई नई रीत करोगे रूप तो पुरानी रीत ही चलेगी साथ में चलेगा कुछ भी नहीं यहाँ रहते हुए काम कर लो जितना काम कर लो उपकार कर दो सेवा कर दो दूसरों को दे दो सहायता कर दो तो ये आपको पुण्य हो जाएगा वो साथ चलेगा ऐसा तो साथ चलेगा नहीं कहीं पर बस साथ चलने की नहीं है तो साथ चलने की कौन से है दीनों सोई साथ खायो सोई उबरे और दीनों सोई साथ जिसमें से धर पकड़ा माल बिगड़ने हाथ माल तो दूंगा हाथ में जाएगा मर जाओ चाबी देते नहीं दूसरे को दादा आपके प्राण जाने से मिले नहीं, सब सो रही है जो जी की चाबी आपका लगाओ जो दुखाओ नहीं रही पहले से अपना नहीं समझे कमाई बना हुई। एक बाबा जी थे जो घूमते घूमते चले तो शहर का दरवाजा बंद हो गया तो बारिश हो गई फिर वही खुले जाएंगे अपने क्या जानते जल्दी क्या है। वहाँ के शहर का राजा मर गया और उसे बेटा था नहीं और पंचायत ही पड़ी किसको राजा बनावे तो सब ने विचार किया कि इस दरवाजे से पहले ही पहले शहर में आवे उसको राजा बना दो। कोई पक्षपात करे इसको बनाओ इसको बनाओ नहीं अपना शुगर बना जो पहला उसको राजा बना दो। जब तक बाबा जी पहुंचे पहले लक्ष्मी बात बैठे पहली लक्ष्मी को चला दिया बात क्या है कि मदद क्या क्या है हमारे निर्णय हुआ है आपको राज्य करना होगा राज सिंह बैठना होगा अच्छा चले गए। स्नान व्यान किया राजा के कपड़े पहनाए अपना लंगोटी कपड़ा अगर सुखा दो ठीक होगा हमारे एक बक्सा लाओ क्योंकि वो यार अपना कपड़ा रख दिया तुम भी रख दी चलो लगे दे चापड़ी अपने पास ले ले राज किया मन विशेषना थी नहीं राज की कोई शौक थी नहीं बन गई तो राज किया अच्छी तरह से न्याय से तो राज में बड़ी वृद्धि हुई धन भी बढ़ गया लोग भी खुश हो गए प्रसन्न हो गए बाबा जी के दुख की सुख देते नहीं सुख देते आराम देते राजी हो गए तो राज की उन्नति हो गई। पड़ोस दूसरा राजा था उसने कहा कि ये राज करना तो बाबा जी आता नहीं सुख पहुंचाना सेवा करना आता है अपने चढ़ाई गए तो अपने राज ले लो ये लड़ना तो नहीं आता ना वो तो आता बाबा जी को तो चढ़ाई करी कहूंगा राज अमुक राजा ने चढ़ाई कर दी अभी ठहरो आज्ञा दो फौज को जो लड़ाए सामने कहते ठहरो कहते देश को दबाते चले आ रहे हैं अपनी सीमा दबा रही है हुकुम दो ठहरो महाराज वो तो आगे शहर के पास फौज आ गई सब घेर लिया है उतनी तो प्रजा तो धन जमीन तो ले रही है और ले जाएंगे तो पहले मारे मिलना है उनसे बुरा जाए उनसे थोड़ा मिलकर बात करेंगे बुरा तुम भी थी कपड़ा सब पहनने का कोई लंगोट पहनी तुम भी कहीं फल काम खाया तुम खाओ कोई काम करने वाला था नहीं इस वास्तव में तो बैठे था मतलब क्या है अपने कुछ रहता नहीं है ये तो तुम करो तो मेरी ममता नहीं होने से ऐसी बात है मौत आ जाए जब आओ मौत तो मौत मौत आओ तो मौज समझा नहीं तो रोज रोज मौत आएगी मौत आओ तब आ जाए मौज अरे मोर बताओ रोज अरे वो मौज रोज मौज होगी कभी सब जगह डर पड़ा मरण से अरे मेरे मरण आनंद सब दुनिया मरने से डरती है बस तो मेरे तो मरना आनंद है कब मरी है कब बेटी है पूर्ण भरम आनंद मरने के बाद भगवान के वहां जाएंगे मौज से भजन स्मरण किया है कैसी मौज की बात तो सब जगह डरते है मरण से मरने डर से वो मरने से ढूंढ रहे यहाँ से पहले चीज तैयार कर ली मरने के बाद की तैयारी बढ़िया कर रही अब बढ़िया जगह जाएंगे अपने डर किस बात का बात है मौत ही बात है कभी आज सब जगह डरते मरने से और मेरे मरण आनंद कब मरिए कब बेटिए पूर्ण परम आनंद अब मरे कब पहुंचे भगवान के दरबार में, वहां पर आनंद बहुत बस अच्छे चले जाएंगे, कैसी मोसी बात है। तो यहाँ रहने का विचार है ये गलत है, जैसे जी रहे हैं ये गलत है, ऐसे यहाँ डेरा लगाना गलत है। मत भूले मन मोह में भांगू भजरे तीव्र, तू बैठो संग्राम के तू ऊँडी लेकर नहीं, मुंडी के अंदर देकर नीम यहाँ फूटो रहा गला कर आकर छोड़ा देखो रेवन गला लग तो रसी जून में रुड़ तो तुलसी जीव मत भूले मन मोह में भानु बजे जीव भगवान का भजन कर मौत हो जाए। भजन का धन है, भजन रूपी धन है, वो धन इकट्ठा कर वर्ष कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जगे राम नाम धन हो, इकट्ठा किया राम राम राम राम राम राम राम तो माला माल हो जाए बस। चलो धन तो खोट को भी एक साथ चलेगा नहीं, नाम को भी एक पीछे रहेगा नहीं, जितना भजन कर लिया है उतना जरा आपके साथ है। तो असली धन कमाओ, साथ में चलने का धन कमाओ, यहाँ रहने का नहीं धन कमाओ होना पड़ेगा, उस धन एरिया कोई भाग्य नहीं है, भाग्य तो तो सच्ची बात को पकड़े तो आदमी निहाल हो जाए, दुख मिट जाए, संता मिट जाए, चरण मिट जाए, सब मिट जाए, नहीं तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। की बात अब कोई संता और बोलो, सच्ची बात पकड़ लेने से निहाल हो जाती, जी रहे हैं मर रहे हैं। जा रही है चीज वो जाने वाली जा रही है, रहने वाली रह रही है, चोरी हो जाए चाहे मन मर जाए चाहे चीज चली जाए, जाने वाली जा रही है, इतनी मरी आने वाली आ रही है, मरने वाली मर रहा है। तो आदमी मर गया मर गया किसी से कैसी मौत की बात है। जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।